ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังการฟังไปเรื่อยๆการฟังย้ำๆฟังซ้ำๆอันนี้จะมีผลดีถ้าไม่มีความละเอียดถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องของธรรมะหมวดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นตถาคตภาษิตเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ถ้านำมาทำความใคร่ครวญพิจารณาแล้วเนี่ยจะได้แง่มุมต่างๆอีกมากมายท่านผู้ฟังแต่ข้าพเจ้าจัดรายการธรรมารับบรุณมาเนี่ยนะตัวข้าพเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังได้ประโยชน์จากการจัดรายการธรรมะเนี่ยมากคือไม่ใช่แค่ท่านผู้ฟังได้ประโยชน์อย่างเดียวนะโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เรื่อยคือบางคนอาจจะไม่ได้ฟังทุกวันเอาคนที่ได้ฟังทุกวันก็ได้ประโยชน์ทุกวันคนที่ได้ฟังทุกวันแล้วฟังแต่ละตอนฟังหลายรอบอันนี้ก็ยิ่งได้ประโยชน์มากไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ฟังได้ประโยชน์เท่านั้นตัวข้าพเจ้าเองผู้ที่จัดรายการก็ได้ประโยชน์มากเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะมาเทศมาบอกมาเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องทำการบ้านมาก่อนต้องไปอ่านในพระสูตรก่อนพระสูตรบางพระสูตรอ่านรอบเดียวสองรอบยังไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสประเด็นนี้เอาอ่านคำที่เขาอธิบายเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาอ๋อท่านเฉลยไขความไว้เป็นอย่างนี้มีความเข้าใจมากขึ้นตรรกะบางอย่างเอ๊ะมันยังไม่เข้าใจก็ใคร่ครวญพิจารณาอ่านอย่างนี้ไปสองรอบสามรอบมีความเข้าใจมากขึ้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวบางเรื่องราวข้าพเจ้าไม่เคยได้อ่านคือถ้าไม่ได้จัดรายการเนี่ยนะไอ้ความขนขวายที่มันจะต้องไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าแต่พอมันจะต้องจัดรายการนี่ทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันต้องมีก็ต้องไปขนขวายหาอ่านขนขวายหาศึกษาหาความรู้ทำให้ตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการที่มาจัดรายการนี้เหมือนกันแล้วพระสูตรบางพระสูตรท่านผู้ฟังอ่านไปแล้วเป็นหลายปีเอามาอ่านมาใคร่ครวญพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่าอลักขถูปมสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุที่ชื่ออริตัตถะผู้เป็นเหล่ากอของคนข้าแรงแล้วก็ได้ยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบถึงเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเอ้ยปริยัติที่เป็นงูพิษเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเพิ่งจะมาได้อ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอ่านมาตั้งแต่บวชใหม่ๆนู่นพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่10แล้วอ่านมาตั้งแต่ตอนโน้นเนี่ยก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งพอมาอ่านพระสูตรเรื่องเต็มว่ามีเรื่องราวเดิมมาเป็นยังไงเหตุผลอะไรถึงตรัสขึ้นมาอย่างนี้ก็มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปพอมาอ่านส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านขยายความไว้เพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ก็ดีก็เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอยู่จึงนำอุปมาอุปไมยตอนเนี้ยถึงขนาดว่ามาทำเป็นช่วงของรายการรายการหนึ่งในช่วงของวันจันทร์เตือนผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำละช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษจริงๆคำนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังคำว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเปรียบเทียบเอาไว้เรื่องของงูพิษข้าพเจ้ามาอ่านทำความเข้าใจในเรื่องนี้ถึงในภาษาบาลีถึงได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าการเล่าเรียนธรรมนี้เป็นงูพิษคือถ้าเรามาอ่านในเรื่องนะอ่านในเรื่องราวของอริตัตถะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้เอามาอ่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังละแต่ว่าในส่วนอุปมาอุปไมยตรงนี้ที่มีความลึกซึ้งอยู่อยากจะเอามาพูดในช่วงของปริยัติที่เป็นงูพิษล่ะปริยัติยังไงมันก็เป็นงูพิษเป็นงูพิษอย่างไรในเรื่องราวที่เราได้ฟังไปเรื่องของอลักขถูปมสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมีงูพิษงูพิษแล้วก็มีคนที่ต้องการงูพิษแต่มีงูพิษ มีคนที่ต้องการงูพิษคนที่ต้องการงูพิษนี้เขาก็ไปจับงูแต่สมมุติว่ามี2คนล่ะคนหนึ่งคนแรกต้องการงูพิษไปจับงูพิษโดยการใช้มือจับแต่ใช้มือจับแล้วก็ถูกงูกัดถูกงูกัดเพราะว่าใช้มือจับนั่นคือจับไม่ดีนั่นเองคนแรกที่ต้องการงูพิษนี้คนที่2ก็ต้องการงูพิษเหมือนกันคนที่2ต้องการงูพิษคราวนี้ไปจับเขามีเครื่องมือในการที่เอาไปจับก็คือใช้ไม้เท้าที่มีง่ามเหมือนกับเท้าแพะกดที่งูซะก่อนแล้วก็จับที่หัวการจับที่หัวแล้วก็จับให้ดีอย่างมั่นคงถึงแม้จะถูกงูพันงูรัดแต่ก็ยังไม่เป็นอันตรายนั่นคือได้งูละไม่ถูกงูกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำความใกล้กรวนพิจารณาให้ดีนะหลวงพ่อเจ้าอ่านเป็นหลายๆรอบอ่านภาษาบาลีด้วยถึงจะเข้าใจแง่มุมนี้ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบงูพิษงูพิษเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทำอันตรายเราบางทีมันก็ทำอันตรายเราอันตรายของมันมีไหมมีแน่นอนคือพิษที่อยู่ในงูคำว่างูพิษนี้คือหมายถึงงูที่มันมีพิษแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมากัดเราทุกครั้งหรือมันจะมาทำอันตรายเราทุกครั้งแต่เป็นงูที่มีพิษอยู่มีอันตรายอยู่นี่คืออุปมาอุปไมยในที่นี้นะแต่จะมีองค์ประกอบก็คือ1งูพิษ2การใช้มือจับแล้วก็จะเป็นอันตราย3การใช้ไม้เท้ากดก่อนอันนี้ก็จับแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจะมีอยู่5ส่วนคือ1งูพิษ2การใช้มือจับ3อันตรายที่เกิดขึ้นก็คือถูกกัด4การใช้ไม้เท้ากดหัวก่อนแล้วค่อยจับอันนี้คือการจับอย่างถูกต้องและ5ก็คือได้งูอันนี้ก็คือไม่ถูกงูกัดก็ไม่มีอันตรายเพราะฉะนั้นจากในเรื่องนี้จะมีการจับงูนั่นคืองูพิษเนี่ยมีอันตรายแน่แล้วจะได้รับอันตรายนั้นหรือไม่หรือจะรอดพ้นจากอันตรายในอยู่ที่วิธีที่จับนั้นจากในพระสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังยังไงมันก็จะต้องได้ความออกมาตรงที่ว่าการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยเป็นงูพิษข้าพเจ้าไปคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะไปบิณฑบาตเดินบิณฑบาตก็คิดเรื่องนี้เอ๊ะทำไมการเล่าเรียนทำเป็นงูพิษมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะพระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมยทำไมยกอย่างนี้เขาจดมาถูกหรือเปล่าแต่กินข้าวอยู่ก็คิดเรื่องนี้นะฉันอาหารอยู่ในบาตรเนี่ยก็คิดเรื่องนี้แต่ล้างบาตรอยู่ก็คิดเรื่องนี้ล้างบาตรกินข้าวเสร็จมาเดินจงกรมก็ยังคิดเรื่องนี้อยู่ว่าเอ๊ะทำไมปริยัติเนี่ยถึงเป็นงูพิษแล้วจะไม่เป็นงูพิษได้อย่างไรในเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนอยู่แต่ถ้าเราจะแยกแยะออกมาให้ถูกต้องว่าการเล่าเรียนธรรมศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคำว่าธรรมังปริยาปุณณติปริยาปุณณติเนี่ยก็คือปริยัตินั่นเองภาษาไทยเราใช้ธรรมังคือธรรมะใช่ไหมปริยาปุณณติก็คือการเล่าเรียนซึ่งธรรมะปริยาปุณณติก็คือปริยัติการที่เราไปเล่าเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคำว่าปริยาปุณณติหรือว่าการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่เหมือนกับกิจที่ควรทำในเรื่องของอริยสัจ4ดังที่เราเคยพูดกันไปคำว่าปริญญายันติคำว่าปริญญายันติเนี่ยมีศัพท์มาจากคำว่าปริญญาปริญญาตรงนี้มีรากมาจากคำว่าในการรอบรู้ญาธาตุคือความรอบรู้ความรู้รอบนั่นคือความรู้ขึ้นมาแต่ว่าปริยัติที่เราใช้กันในภาษาไทยเนี่ยมาจากภาษาบาลีที่ว่าปริยาปุณณติปริยาปุณณติกับปริยายันติเนี่ยรากศัพท์มาคนละเรื่องกันนะท่านฟังปริยาปุณณติคือปริยัติเนี่ยมาจากอาปาธาตหมายถึงการเล่าเรียนการเล่าเรียนกับความรู้ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ทำความเข้าใจกันนะการเล่าเรียนกับความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ที่เป็นญาณไม่ใช่ความรู้ที่เป็นความจำนะภาษาไทยคำว่าความรู้เนี่ยมันหมายถึงหลายอย่างหมายถึงความจำก็ได้คุณมีความจำดีหรือคุณรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงในความรู้ที่ทำให้เกิดปัญญาก็จะใช้คำว่าญาณซึ่งคำว่าญาณหรือปัญญาญาณความรู้ตรงนี้มาอยู่ในศัพท์เรียกปริญญาซึ่งอยู่ในกิจที่คนทำเรื่องของอริยสัจแต่คำว่าปริยาปุณณติซึ่งหมายถึงปริยัติเนี่ยการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยมาจากรากศัพท์ที่ไม่ใช่มาจากความรู้แต่มาจากรากศัพท์ที่หมายถึงการเล่าเรียนก การเล่าเรียนซึ่งธรรมะท่านผู้ฟังเป็นงูพิษอันนี้แน่นอนมาทำความเข้าใจคําว่างูพิษซะก่อนคือหมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่มีอันตรายนะการเล่าเรียนซึ่งธรรมเนี่ยมีอันตรายเหมือนงูพิษนี่แหละแต่งูพิษนั้นอาจจะไม่ได้กัดเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันหรือถ้าเผื่อว่าเราไปยุ่งกับมันก็ต้องรู้จักวิธีไม่ให้มันทำอันตรายเราได้สิ่งที่มีอันตรายนะเราอาจจะไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งที่มีอันตรายนั้นได้หรือถ้าทำไม่ถูกเราอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งที่มีอันตรายนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าหรือว่าเปลวไฟนี่แหละไฟเนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้าคุณเอาไปใช้ไม่ถูกก็เป็นอันตรายได้นะเปลวไฟเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าถ้ามาใช้ประโยชน์ได้ถูกเอามาทำกับข้าวอันนี้ดีหรือกระแสไฟฟ้าแหมให้แสงไฟให้พลังงานเปิดเป็นพัดลมเปิดแอร์ก็กระแสไฟฟ้านี่แหละแต่ถ้าใช้ไม่ถูกมันมีอันตรายนะมีอันตรายกระแสไฟฟ้าเนี่ยแต่ถ้าเอามาใช้ถูกคุณก็จะไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งนั้นเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ให้ดีทำสวิตช์อะไรให้เรียบร้อยมีอันตรายอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้รับอันตรายได้รับประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่ถูกเช่นเอามือไปแย่ในปลั๊กหรือว่าไม่ได้ติดอุปกรณ์อะไรอย่างดีก็อันตรายที่มีนั้นเราจะได้รับอันตรายนั้นได้การได้รับอันตรายตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เปรียบเทียบออกไปกับคนที่ใช้มือไปจับงูเลยงูพิษนะเป็นสิ่งที่มีอันตรายมีอันตรายแล้วคุณจะได้รับอันตรายนั้นแน่นอนถ้าบอกว่าไปยุ่งกับมันยุ่งกับมันในลักษณะไหนใช้มือจับนี่แหละถ้าไปยุ่งกับงูพิษที่มีอันตรายโดยเอามือไปจับพรวดเลยที่ตัวหรือว่าที่หางมันก็จะได้รับอันตรายนั้นแน่นอนคือถูกงูกัดแน่นอนทำยังไงถึงเรียกว่าได้รับอันตรายก็คือการศึกษาการเล่าเรียนชนิดที่ไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความนั้นให้ดีด้วยปัญญาพอไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความให้ดีด้วยปัญญาแล้วเราก็ธรรมะนั้นไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็ยังใช้ธรรมะนี้ในการหาข้อบกพร่องในการที่จะใช้ไปในการทำลายลัทธิอื่นให้สิ้นไปอันนี้ลักษณะของธรรมะที่มันเป็นงูพิษมีอันตรายอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนนั้นคือการเล่าเรียนธรรมะคุณอาจจะสอบผ่านอยู่สอบผ่านแต่ไม่มีปัญญาก็มีนะท่านฟังสอบผ่านอยู่แต่ว่าได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนนั้นการเล่าเรียนนะท่านฟังนะเป็นอันตรายทั้งสิ้นเราจะได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนธรรมนั้นก็เมื่อไม่สอดส่องใคร่ครวญด้วยปัญญาให้ดีอาจจะสอบผ่านอยู่อาจจะเล่าเรียนเก่งอยู่แต่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญญาในลักษณะที่จะใคร่ครวญให้ถูกต้องตามเนื้อหาแห่งธรรมะที่มันจะมาช่วยลดละเลิกกิเลสได้เนี่ยเราจะได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนธรรมนั้นแน่นอนการเล่าเรียนธรรมคือปริยัติธรรมเนี่ยมีอันตรายในที่นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการเล่าเรียนธรรมพอจับไม่ถูกเล่าเรียนโดยไม่ใช้ปัญญาในทางที่จะให้กิเลสมันตัดลอกออกไปอันนี้ก็ถูกงูกัดแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทำให้ไปตกนรกบ้างทำให้ได้รับทุกข์อย่างมากมายบ้างซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยยกตัวอย่างมาหลายๆครั้งละคนที่เล่าเรียนสูงมีดีกรีมีความรู้สูงความรู้สูงในที่นี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นญาณ นะแต่เป็นความรู้ที่เขายกย่องกันในโลกนี่แหละแต่ว่าทำไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกก็มีในทางตรงกันข้ามทุกมูฝังอันตรายของการเล่าเรียนมีอยู่แต่ถ้าเราจับถูกใช้ถูกก็จะไม่ได้รับอันตรายนั้นคืออันตรายนั้นก็จะไม่ได้เป็นอันตรายละใช้ยังไงทำยังไงพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับการจับงูนี่แหละนะงูพิษนี้มีอันตรายการเล่าเรียนธรรมก็มีอันตรายแต่ถ้าเรารู้จักการที่จะใช้ไม้ที่มีเป็นง่ามกดที่ตัวมันซะก่อนกดที่ตัวงูแล้วก็จับหัวมันถึงแม้ว่าตัวมันจะมาพันแขนเราคนที่จับนั้นก็จะไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษนั้นงูพิษนี้มีอันตรายนะท่านผู้ฟังนะแต่เขาจะไม่ได้รับอันตรายเพราะว่าเขาจับอย่างถูกวิธีพันแขนอยู่ก็จริงแต่ไม่มีอันตรายแต่เปรียบเทียบกับการเล่าเรียนธรรมะนี่แหละการเล่าเรียนซึ่งธรรมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมังปริยาปุณณติการเล่าเรียนซึ่งธรรมนั้นมีอันตรายท่านผู้ฟัง เปรียบเทียบกับงูพิษมีอันตรายแต่ถ้าบอกว่ามีวิธีการที่จับอย่างถูกต้องในที่นี้วิธีการจับอย่างถูกต้องที่เปรียบเทียบกับการใช้ไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพะไปกดที่ตัวงูก็เปรียบเหมือนกับการที่เล่าเรียนธรรมนั้นแล้วใช้ปัญญาสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความนั้นให้ดีการสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยคำว่าปัญญาในที่นี้คือปัญญาในการที่จะสละกิเลสออกปัญญาในการที่จะตัดกิเลสแต่พอธรรมะนั้นถูกใคร่ครวญด้วยดีแล้วตนประการเพ่งพิสูจน์แล้วสามารถนำมาใช้ละกิเลสในใจของตัวผู้เรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยการหาข้อบกพร่องไม่ได้ใช้การเล่าเรียนธรรมะนั้นเป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งอันนี้คือได้ประโยชน์ละจากการที่เรียนนั้นละได้ประโยชน์มีปัญญาเล่าเรียนธรรมคำว่ามีปัญญาเล่าเรียนธรรมนั้นอาจจะสอบยังไม่ผ่านดีอาจจะมีการซ้ำชั้นบ้างแต่ว่าเล่าเรียนแบบนี้แล้วไม่ได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนธรรมนั้นกลับได้รับประโยชน์แต่การที่ไม่ได้รับอันตรายได้รับประโยชน์จากการที่ไปจับงูนั้นคือได้แง่มุมของการปฏิบัตินั่นเองเราจึงต้องมีอีกคำหนึ่งที่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไปด้วยกันท่านผู้ฟังนอกจากเรื่องของธรรมังปริยัปุณติคือการเล่าเรียนธรรมคือหมายถึงปริยัติธรรมนี่แหละนะการที่เราเล่าเรียนธรรมอันนี้มีอันตรายเราจะได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนนี้เพราะว่าทำไม่ถูกนั่นคือเล่าเรียนโดยไม่ใช้ปัญญาในทางที่จะทำให้เกิดการละกิเลสแต่ถ้าทำถูกเล่าเรียนอย่างถูกต้องโดยใช้ปัญญาใคร่ครวญให้ดีก็จะไม่ได้รับอันตรายซึ่งอุปมาปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมื่อจับงูอย่างดีแล้วถูกงูพันแขนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถึงแม้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ได้รับอันตรายตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่คนที่ไปเล่าเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังอย่างดูข้าพเจ้าเนี่ยไปเล่าเรียนภาษาบาลีปริยัติธรรมส่วนในระบบของการเรียนปริยัติธรรมเนี่ยก็ได้รับความลำบากเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะต้องมาเรียนเหนื่อยหนักต้องมาอ่านหนังสือท่องศัพท์อะไรต่างๆอันนี้เป็นภาระที่จะต้องรับละทีนี้ลักษณะตรงนี้เขาใช้คำที่ว่าปริยัตินั่นเองคือการเล่าเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเล่าเรียนเนี่ยเป็นอันตรายเราจะได้รับอันตรายก็แต่เมื่อเราจับไม่ถูกแต่การเล่าเรียนที่เป็นอันตรายนั้นเราจะไม่ได้รับอันตรายก็เมื่อเราเล่าเรียนถูกปฏิบัติถูกจับถูกผลที่จะได้รับคืออะไรผลที่จะได้รับจากการที่เราเล่าเรียนอย่างถูกต้องก็คือได้รับการปฏิบัตินั่นเองการที่สามารถนำธรรมะนั้นมาใคร่ครวญทรงไว้ในใจจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิกขินี่จึงเป็นศัพท์คำที่สองที่เราต้องทำความเข้าใจคำแรกเราเข้าใจเรื่องของปริยัติแล้วปริยัติธรรมหรือว่าการเล่าเรียนธรรมคำที่สองคำว่าสิกขิก็คือคำว่าสิกขานั่นเองคำว่าสิกขาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะแปลกันว่าศึกษาแต่ทีนี้ในคำนี้เนี่ยมันมาจากสิกขาธาตุซึ่งหมายถึงการศึกษาในชนิดที่ว่าศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสิกขาหรือว่าศึกษานะมีแง่มุมของการปฏิบัติอยู่ในตัวอยู่แล้วเช่นว่าถ้าคุณจะเรียนขับจักรยานเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกว่าวิธีการขับจักรยานทำยังไงคือขึ้นจักรยานไปเลยล่ะแล้วก็ขับไปเลยหรือการว่ายน้ำคุณจะเรียนว่ายน้ำเนี่ยคนสอนว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะบอกคุณแค่นิดนิดหน่อยๆตอนที่ก่อนจะเริ่มว่ายน้ำอาจจะบอกอยู่ริมสระหรือตัวลงไปแช่น้ำครึ่งหนึ่งแล้ววิธีการทำอย่างนี้นะแล้วก็ทำเลยอันนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือคุณไม่จำเป็นต้องไปเข้าห้องเรียน20ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาจับจักรยานเริ่มจะหัดขับหรือไม่ต้องไปเรียน40ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาลงอ่างลงสระว่ายน้ำเพื่อที่จะว่ายน้ำแต่ไม่จำเป็นต้องไปเล่าเรียนก่อนขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องไปผ่าน20ชั่วโมง40ชั่วโมงเล่าเรียนส่วนที่เป็นทฤษฎีแล้วถึงจะค่อยมาเริ่มภาคปฏิบัติอันนี้คือข้าพเจ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการเรียนว่ายน้ำแล้วก็การเรียนขับจักรยานเนี่ยมันไม่ต้องมีภาคทฤษฎีมากมายขนาดนั้นคือคุณศึกษาด้วยการปฏิบัติไปเลยลักษณะนี้คือสิกขิตัมบุฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือให้ศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงสิกขาบทนะสิกขามาจากสิกขตินี่แหละศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานะสิกขาบทในข้อต่างๆ ศีลของท่านผู้ฟังนี่แหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติเอาทำเอาจะเป็นต้องมีการเล่าเรียนมีส่วนที่เป็นปริยัติหรือไม่ก่อนที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติได้ก็มีพอที่มันจะปฏิบัติได้เลยล่ะเพราะว่าการทำกับการเล่าเรียนผสมอยู่ในอันเดียวกันแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าสิกขติคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินั่นเองแต่รู้พอที่จะปฏิบัติได้ทำได้ก็ทำเลยในการที่ไม่ลักทรัพย์อย่างเงี้ยก็สามารถศึกษาจากการปฏิบัติได้ทันทีแต่ถ้าจะไปเล่าเรียนก่อนมีความเสี่ยงเพราะว่าการเล่าเรียนทำนั้นเป็นอันตรายถ้าบอกว่าจับไม่ดีจะได้รับอันตรายจากสิ่งนั้นได้การที่มีการเล่าเรียนธรรมะแล้วเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีสับสนด้วยซ้ำในอย่างธรรมะต่างๆถ้าเราจะแบ่งให้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะการเล่าเรียนธรรมธรรมะมีอะไรบ้างมันก็จะแยกออกมาเป็น4หมวดถ้าตามอริยสัจ4คือส่วนที่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคถูกไหมธรรมะมี4ส่วนถ้าจะแบ่งแบบนี้ในแต่ละส่วนก็มีกิจที่ควรจะต้องทำแตกต่างกันไปกิจที่ควรต้องทำในเรื่องของทุกขอริยสัจคือการรู้รอบกิจที่ควรทำในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์คือเจ้าตัณหาเนี่ยคือควรละกิจที่ควรทำในเรื่องของอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือนิโรธเนี่ยก็คือควรทำให้แจ้งกิจที่ควรทำในเรื่องของมรรคคือปฏิปทาที่นำไปถึงความดับทุกข์เนี่ยก็ควรทำให้เจริญกิจที่ควรทำนี่ต่างกันนี่คือการกระทำนะท่านผู้ฟังนะนี่คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติเลยล่ะแต่ถ้าไปเล่าเรียนทำในการเล่าเรียนตรงนี้ที่มีอันตรายเนี่ยถ้าเล่าเรียนแล้วอาจจะทำกิจที่ควรทำไม่ถูกต้องเอานี่คือเล่าเรียนแล้วใช้ปัญญาไม่ถูกต้องละพอทำกิจที่ควรทำไม่ถูกต้องเอาเรื่องตัณหาดันมาทำให้เจริญเอาเรื่องทุกข์ดันไปละการปฏิบัติก็จะผิดไปอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้คือถ้าพูดว่าเล่าเรียนโดยไม่ใช้ปัญญาคำถามในที่นี้ก็คือว่าคนที่ศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วคือฉันทำเลยอาจจะทำผิดก็ได้นะคือทำผิดถูกๆลองทำดูเอาไหนผิดเราก็แก้ไขซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นข้อผิดเกิดขึ้นแล้วได้รับทุกข์แล้วเขาสามารถที่จะแก้ไขเป็นฟีดแบคที่จะได้รับนั้นเดี๋ยวนั้นได้เลยอย่างเด็กขับจักรยานเนี่ยพอมันล้มมันก็รู้แล้วว่ามันทรงตัวไม่ได้ก็ต้องพยายามทรงตัวให้ได้คนเรียนว่ายน้ำพอมันจมลงไปกลืนน้ำไปสองสามอึกมันก็รู้สึกตัวแล้วว่าฉันต้องจมจะต้องแก้ไขขึ้นมาแต่ถ้าคนที่ไปเรียนตำราก่อนนะเช่นถ้าคุณต้องไปเรียน20ชั่วโมงละก่อนที่คุณจะมาเรียนว่ายน้ำหรือ40ชั่วโมงก่อนที่คุณจะมาขับจักรยานเนี่ยเขาจะเข้าใจไปว่าเขาทำได้พอเข้าใจไปว่าฉันทำได้พอเข้าใจไปอย่างนี้แล้วมันอาจจะพลาดได้ไงมันจะไปเป็นเหยื่อของตัณหาได้การเล่าเรียนซึ่งเป็นอันตรายอยู่แล้วแล้วก็ได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนนั้นด้วยอันนี้จึงเป็นความเสี่ยงพูดง่ายๆก็คือถูกงูกัดนั่นแหละคำถามในที่นี้ก็คือว่าคนที่ทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติในเรื่องของที่เป็นทางใจนะเช่นเรื่องของการละมิจฉาสังกัปปะหรือว่าการละเจ้าตัณหาและการเจริญมรรคการรู้รอบซึ่งทุกพวกนี้เป็นเรื่องที่กระทำในใจทั้งสิ้นเลยนะเป็นส่วนที่เป็นไปในใจศึกษาปฏิบัติทางใจเป็นมโนกรรมละมันแตกต่างกันยังไงกับคนที่เล่าเรียนธรรมแบบไม่ถูกกัดการเล่าเรียนธรรมก็คือการที่ไปจับงูพิษละเล่าเรียนธรรมจะไปจับงูพิษแล้วเอ๊ะจะจับยังไงไม่ให้ถูกกัดจะเล่าเรียนธรรมะอย่างไรแล้วมันจะไม่เกิดโทษแต่ว่าเล่าเรียนธรรมะชนิดที่ไม่เกิดโทษเนี่ยมันจะได้ผลเป็นการปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าพูดไว้เมื่อสักครู่แล้วนะว่าเราเล่าเรียนธรรมะแล้วได้อย่างถูกต้องแล้วผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติแต่ก่อนที่จะเกิดการปฏิบัติตรงเนี้ยก่อนที่จากการเล่าเรียนธรรมแล้วไม่ถูกกัดแล้วผ่านไปเป็นการปฏิบัติแล้วก่อนที่มันจะผ่านไปตรงเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนคนที่ไม่ได้ไปทำธรรมังปริยัปุณณติไม่ได้ไปเล่าเรียนทำแบบนั้นแต่ศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมาทำที่สิกขิมาทำที่การปฏิบัติก่อนเลยเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันอย่างไรหลังจากที่ไปใครควรพิจารณาก็พบว่าคนที่มีการเล่าเรียนธรรมะแบบเรียนถูกต้องด้วยนะไม่ถูกงูกัดเนี่ยจะต้องมีการทรงจำไว้ในสมองมีการทรงจำฟังมาแล้วทรงจำเอาไว้ในสมองละแต่ทรงจำไว้ในสมองแต่ว่ายังทำไม่ได้ยังไม่ได้เข้าถึงใจยังไม่ได้ตั้งไว้ในใจแต่คนที่ กระทําการศึกษาด้วยการปฏิบัติในศึกษาด้วยการปฏิบัตินะก็จะทรงจําไว้ในใจแต่พยายามที่จะตั้งตนไว้ในธรรมนั้นทําให้ยิ่งขึ้นไปถ้าจะเปรียบเทียบคนที่เล่าเรียนธรรมทรงจําไว้เฉยๆเนี่ยเหมือนกับคนที่เป็นผู้ดูแลโคคือเด็กเลี้ยงควายนั่นแหละดูแลควายให้เขาดูแลโคให้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คนที่เอาธรรมะมาทรงไว้ในใจและมีการศึกษาด้วยการปฏิบัติเอามาทรงไว้ในใจแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของโคจะได้ลิ้มรสที่เกิดจากโคมีนมบ้างมีเนยบ้างพวกนี้เพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นเจ้าของโคก็สามารถที่จะลิ้มรสของโคได้คือถ้าเรามีแต่การเล่าเรียนทรงไว้ในสมองอย่างเดียวจะไม่ได้รับรสของธรรมะแต่คนที่เอาธรรมะมาทรงไว้ในใจมีการศึกษาด้วยการปฏิบัติตรงนี้เหมือนกับเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจแล้วก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะเป็นอมตะรสได้เพราะฉะนั้นการเล่าเรียนธรรมะธรรมฟังมีอันตรายอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับงูพิษเราจะแคล้วคลาดจากอันตรายนั้นก็อยู่ที่วิธีจับถ้าจับได้อย่างถูกต้องไม่ได้รับอันตรายจากการเล่าเรียนนั้นแล้วแต่จะเป็นภาระบ้างในการที่จะต้องมาทรงจำท่องศัพท์บ้างเหนื่อยหนักบ้างในการเล่าเรียนประโยชน์ที่จะได้รับก็คือได้การปฏิบัติได้สิกขาติแต่ทำไมเราจะต้องไปจับงูด้วยแต่เพราะว่าคนที่เขาไม่ต้องการงูก็มีนะในโลกนี้คนที่ต้องการงูเขาก็ไปจับงูล่ะในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับการเล่าเรียนธรรมแต่ถ้าเราไม่ไปจับงูไม่ไปเล่าเรียนธรรมในลักษณะนั้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นคือคำว่าสิกขติท่านผู้ฟังสิกขตินั่นคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกับการเล่าเรียนตรงที่ว่าลงมือทำเลยลงมือทําในเรื่องสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยลงมือทําเลยการลงมือทําเลยอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็รู้พอที่จะลงมือทําได้การที่รู้พอที่จะลงมือทําได้มันไม่ได้ยากอะไรคือการที่มาปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละมาปฏิบัติตามธรรมะจึงเน้นเรื่องของการปฏิบัติไงท่านผู้ฟังการปฏิบัติที่ทําให้สิกขาบทต่างๆเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติละปฏิบัติในใจละพอมีการปฏิบัติแล้วได้เกิดเป็นผลอย่างเรื่องของอริยสัจอย่างเงี้ยทุกขอริยสัจพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่มารู้ว่าอันนี้คือทุกข์โอ้อันนี้เป็นปัญญาละการที่จะมารู้ว่าทุกข์นี่ต้องรอบรู้อันนี้ก็เป็นปัญญาอีกอันหนึ่งละแล้วการที่เราได้รู้รอบแล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้การที่ทําได้แล้วตรงนี้ก็จึงเป็นปฏิเวทเป็นผลขึ้นมาทําให้ตรงนี้ท่านพระสารีบุตรเคยพูดถึงสิ่งที่เป็นปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทท่านผู้ฟังการที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอาจจะไม่ได้เริ่มที่ปริยัติก็ได้นะเพราะว่าปริยัติเนี่ยหมายถึงการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยมันมีอันตรายตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ผลเป็นการปฏิบัติได้เหมือนกับเราจับงูพิษถ้าจับไม่ดีก็ถูกงูกัดได้รับอันตรายจากงูพิษนั้นปริยัติการเล่าเรียนธรรมเป็นงูพิษแต่ถ้าเราเล่าเรียนอย่างดีทำอย่างถูกต้องใช้วิธีการจับให้อย่างดีโดยใช้ไม้กดลงไปก่อนเหมือนกับเวลาที่เราใคร่ครวญธรรมะด้วยปัญญาผลที่จะได้รับก็คือการปฏิบัติแล้วเราก็จะไปจิตน้อมไปในการปฏิบัติพอมีการปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลเป็นปฏิเวทออกมาถามว่าถ้าไม่ได้มีการเล่าเรียนธรรมจะทำให้เกิดการปฏิบัติได้หรือไม่คำตอบก็คือได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทำการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองคำว่าสิกขาบทไงท่านผู้ฟังคำว่าสิกขติเนี่ยมีอยู่เยอะแยะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิกขาบทนั้นเป็นสิกขาบทนี้ให้เราได้มาทําการศึกษาปฏิบัติกันในเรื่องของธรรมะที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกคือปริยัตินั้นเป็นงูพิษการเล่าเรียนธรรมมีอันตรายได้มันเปรียบเหมือนกับงูพิษจึงต้องมีวิธีจับให้ถูกเพื่อไม่เป็นอันตรายจึงต้องมีการปฏิบัติทําให้ถูกต้องเพื่อให้รอบรู้ทุกข์เกิดเป็นปัญญาการเล่าเรียนธรรมมีอันตรายเป็นงูพิษได้แต่ถ้ารู้ในการที่จะละตัณหาอันนี้เป็นปัญญาการเล่าเรียนธรรมมีอันตรายเปรียบเหมือนงูพิษแต่ถ้ารู้ในการที่จะเจริญมรรคอันนี้จะเป็นปัญญาจะเป็นวิธีการในการที่เราจะรอดพ้นจากอันตรายของการเล่าเรียนธรรมนั้นได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร